Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintez jurnalul de prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la jurnalul de prânz. Astăzi se așteaptă anunțul privind miniștrii nominalizați pentru viitorul guvern. La aproape 4 ani de la incendiul din colectiv, ziarul Libertatea publică o înregistrare despre care acuză că nu a ajuns niciodată la anchetatori. Consilierii generale ai Bucureștiului au aprobat vinieta Oxigen, iar Laura Codruțea Căveși este oficial procurorul șef al parchetului european. Acestea și altele imediat, acum datele meteo. Ceață și burniță aproape toată ziua în estul Munteniei, în Dobrogea și în zonele joase din Moldova. În restul țării, vremea va fi predominant frumoasă cu cerul mai mult senin. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 grade în zonele cu ceață din Moldova și în jur de 29 de grade în Banat și în sud-vestul Transilvaniei. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Liberalii se reunesc la această oră în ședință la vârf. Biroul Politic Național al Partidului urmează să voteze lista finală a miniștrilor cu care premierul desemnat se va prezenta în fața Parlamentului pentru votul de investitură. În prima parte a zilei, Ludovic Orban a discutat despre numele de pe lista de miniștri, chiar cu președintele Klaus Iohannis. Ce urmează, ne spune corespondentul Europa FM în Parlament, Cristi Citre. Bun găsit! Pe lângă lista miniștrilor va fi aprobat și programul de guvernare cu care premierul desemnat se va prezenta în fața Parlamentului. Cea mai mare problemă a premierului desemnat este însă susținerea parlamentară fragilă pe care se poate baza pentru investire, după ce Pro-România, partidului Victor Ponta, a anunțat că nu va acorda votul noului executiv. Cei 18 parlamentari ai PMP au devenit esențiali în ecuația politică. Fără senatorii și deputații lui Eugen Tomac, Ludovic Orban se poate baza pe doar 208 voturi, în condițiile în care el are nevoie de minimum 233 pentru a se instala la Palatul Victoria. Supărați că nu au fost acceptați la guvernare, așa cum li s-a promis, cei de la PMP au anunțat că vor avea o ședință de partid în care vor decide dacă vor susține sau nu cabinetul monocolor al PNL. Cât despre ziua în care va avea loc votul de investire în Parlament, Ludovic Orban spune că aceasta va fi cel târziu miercurea viitoare, în vreme ce socialdemocrații au estimat că acest lucru nu se va întâmpla mai devreme de 4 noiembrie. Din Parlament, Cristian Citre, Europa FM. Așadar, Ludovic Orban propune ca marți să aibă loc audierea miniștrilor, iar miercuri votul de încredere al guvernului. Că parlamentarii PSD nu se grăbesc cu procedurile cum fac cei liberali, reiese însă din declarația președintelui Camerei Deputaților. Marcel Ciolacu spune că un vot ar fi prea din scurt. V-am spus că vor fi audieri, nu audieri de formă, sperăm niște audieri de fond și nu vom prelungi mai mult decât este necesar acest vot. Nu este suficientă o zi pentru comisii, pentru nu. Audieri? Nu. Două sau trei zile? Nu l-am discutat, asta încerc să vă spun, că nu l-am discutat, fiindcă mă întrebați despre un pas care trebuie făcut după ce se depune lista. Cât despre cine ar putea fi miniștrii propuși să facă parte din viitorul cabinet, surse liberale preluate de agenția Mediafax înaintează mai multe nume, ni le enumeră Sonia Teodoriu. Pentru Ministerul Finanțelor este propus senatorul Florin Câțu, susțin surse din conducerea PNL pentru agenția de știri Mediafax. El a lucrat ca economist la Banca Europeană de Investiții, iar din 2016 este membru al Comisiei Buget-Finanțe a Senatului. Lidera deputaților liberali ar fi propusă pentru Ministerul Dezvoltării. Raluca Turcan este parlamentar din 2008. La interne, propus ar fi Marcel Vela, fost președinte al Comisiei de Apărare și Ordine Publică din Senat, în prezent secretar al Senatului. Consilierul prezidențial pe politică externă, diplomatul Bogdan Aurescu, ar fi propunerea la Ministerul de Externe. El a mai ocupat această poziție în guvernul Victor Ponta. Șeful statului major al apărării, generalul Nicolae Ciucă, ar urma să conducă Ministerul Apărării Naționale. Singurul ministru care a fost menținut în funcție în 5 guverne consecutive, Cătălin Predoiu, este propus ministru al Justiției. El a mai ocupat această poziție în guvernul Tăriceanu, guvernele Boc, precum și în guvernul condus de Mihai Răzvan Ungureanu. Monica Anisie este propunerea premierului desemnat pentru a ocupa funcția de ministru al educației și cercetării. A fost secretar de stat în guvernul Cioloș. La economie e propusă Virgil Popescu, la agricultură Adrian Oros, iar la cultură academicianul Liviu Popescu. Pentru Ministerul Muncii, Ludovic Orban ar dori-o pe Violeta Alexandru, iar pentru Ministerul Fondurilor Europene, premierul desemnat vrea un independent. Surse susțin că ar fi vorba de Sorin Maxim. Lui Lucian Bode ar urma să îi revină transporturile, iar pentru Ministerul Sănătății propus ar fi Victor Costache. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. La aproape 4 ani de la incendiul din colectiv, ce a făcut 65 de morți și peste 100 de răniți, ziarul Libertatea publică astăzi o înregistrare video despre care acuză că nu a ajuns niciodată la anchetatori. Sunt 20 de minute și 40 de secunde de haos din primele minute ale intervenției din noaptea de 30 octombrie 2015, filmate chiar de subofițerul care a însoțit primul echipaj ISU. Redactorul șef al ziarului Libertatea, Cătălin Tolontan. Indiferent care sunt oamenii sau instituțiile care au decis că aceste imagini trebuie ascunse, pentru că publicul din România nu le merită, pentru că nu le poate înțelege, să facă astăzi un pas în față, să ne spună, să-și asume responsabilitatea. Ele au fost ascunse în fața publicului, au fost ascunse în fața procurorilor, au fost ascunse și în fața judecătorilor, au fost ascunse în fața familiilor, victimelor. Sunt imaginile oficiale ale salvatorilor, ale pompierilor. Sunt 20 de minute despre care n-a știut nimeni, cu excepția unui număr extrem de restrâns de oameni din elita pompierilor și sistemului de urgență din România. Imaginile din această înregistrare ridică suspiciuni în privința corectitudinii intervenției din primele momente. Se pot observa victime așezate pe jos, cărora nu li se acordă primul ajutor sau cărora nu li se verifică semnele vitale. Un ofițer important al pompierilor ne-a trimis aceste imagini. Mărturia lui spune într-adevăr, în detaliu, cum au ajuns aceste imagini la Raed Arafat. Prin Gheorghe Pop, care era șeful delegat al ISU București-Ilfovu în acea perioadă, a dus de la Harghita, s-a dus la DSU, a dus un CD. Raed Arafat neagră că ar fi văzut vreodată acest CD. Mărturia omului care ne-a furnizat imaginile este faptul că șefii ISU-i GSU și cei din DSU s-au speriat în momentul în care au văzut imaginile, pentru că era exact varianta opusă a ceea ce susținuseră din primele minute, că s-a acționat impecabil, că avem condiții ca în Germania, că totul este sub control. Secretarul de stat în Ministerul de Interne, Raed Arafat, neagă că ar fi știut de acest film sub orice formă. Pe pagina sa de Facebook, Raed Arafat scrie că l-a sunat și pe ofițerul despre care se spune că i-ar fi furnizat CD-ul cu filmarea. Acesta este pensionar și spune că nu știa nimic, scrie secretarul de stat. Raed Arafat este așteptat oricum să facă o declarație cât de curând pe această temă. Vom reveni. Continuăm subiectele jurnalului. Consilierii generali ai Capitalei au aprobat vinieta Oxigen. Proiectul a fost propus de primarul general Gabriela Firea și prevede că toate mașinile poluante vor plăti o taxă cuprinsă între 500 și 1900 de lei pe an în funcție de norma de poluare. Circulația mașinilor non-euro, Euro 1 și Euro 2 va fi interzisă în centrul Bucureștiului. Interdicția nu se aplică șoferilor care însoțesc persoane nevăzătoare și cu deficiențe de auz. Măsurile se vor aplica în etape începând cu 1 ianuarie anul viitor. Primarul Gabriela Firea a explicat că e nevoie de acest proiect, deoarece Bucureștiul e pe locul 6 în topul celor mai poluate orașe din Europa. Avem amenințarea cu infringement, dar dincolo de orice sumă și orice amenințare a Uniunii Europene, că nu despre asta vorbim, ci discutăm despre viața oamenilor, despre sănătatea, inclusiv a dumneavoastră. De aceea este necesar acest proiect. Și nu putem să discutăm despre poluarea de la periferie, că ar fi la fel de mare ca cea din centru. Cătălin Deaconescu, consilier PNL, a tras atenția că proiectul ar avea mai multe lacune. Nu știu cum vreți să demonstrați că este mai poluat centrul Bucureștiului decât drumul Taberei. Vă invit să mergeți pe prelungirea Ghencea dimineață între 8 și 11. Nu ați publicat niciun fel de dată de măsurătoare independentă vis-a-vis de nivelul de poluare în București și în același timp nu v-ați angajat în fața bucureștenilor cu un nivel de poluare la care se va ajunge în urma acestor măsuri minune pe care ni le propuneți. Avem un sistem în funcțiune electronic de citire a plăcuței și de emitere automată a sancțiunilor în acest moment. Cine se va ocupa de această bază de date? Este o bază de date cu date extrem, extrem de sensibile. Șoferii care conduc mașini poluante riscă amenzi cuprinse între 1500 și 2000 de lei dacă nu vor avea vinietă. Primarul general Gabriela Firea promite că toți banii colectați din vinieta Oxigen vor ajunge în proiecte de mediu. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Laura Codruța Căveși e oficial procurorul șef al Parchetului European. Președintele Parlamentului European, David Sassoli, și ministrul afacerilor europene din Finlanda, țară ce deține șefia Consiliului Uniunii, au semnat decizia de numire în funcția acesteia. Ceremonia a avut loc la sediul legislativului comunitar de la Strasburg. Cu detalii, Elena Blănaru. Laura Codruțea-Chioveși spune că drumul până la șefia parchetului european nu a fost deloc unul ușor. Însă, spune ea, a primit multe încurajări, inclusiv de la oameni pe care nu i-a întâlnit până acum. A fost o procedură cu foarte multe obstacole și grele, unele dintre ele. Eu am jucat basket. Soarta unui meci de basket se schimbă uneori și în ultima secundă. Dai un coș de 3 puncte și câștigi meciul. Deci eu nu am avut niciun moment în care să spun am pierdut această cursă. Spre surprinderea mea, au fost foarte mulți oameni care au fost alături de mine. Cât despre raportul MCV, fosta șefa DNA spune că este unul foarte critic. Nu am mai văzut până acum rapoarte care să conțină o abordare atât de critică la adresa României. Cel puțin din perspectiva Direcției Naționale Anticorupție și a Luptei Anticorupție, eu cred că lucrurile se pot îndrepta printr-o mai multă implicare și aici este nevoie de o conducere, din punctul meu de vedere, de o conducere numită în cadrul Direcției Naționale Anticorupție și nu mă refer doar la procurorul șef, mai sunt și alte funcții vacante care trebuie ocupate. Noua conducere să înceapă să facă treabă, pentru că de lucru sunt convinsă că este, dosare sunt convinsă că sunt. Laura Codruța-Chioveși a mai spus în interviul acordat ziare.com că revocarea ei nu a fost o chestiune personală, ci a fost o luptă împotriva unui simbol. În opinia sa, s-a declanșat o demobilizare între colegii care lucrau în DNA. Laura Codruța-Chioveși este invitată a lui Moise Guran astăzi în emisiunea România în direct. Din studio, procurorul șef european va intra în direct cu ascultătorii Europa FM imediat după jurnalul de prânz. Puteți urmări discuția și live pe Facebook și pe site-ul nostru europafm.ro. Acum continuăm jurnalul. Se anunță grevă generală mâine în Italia. Vor fi afectate de protest toate tipurile de transport local. Cu amănunte vine Ioana Brustur, capitanul. Toate tipurile de transport local din peninsulă vor fi afectate, cel feroviar, aerian și maritim. Greva generală este organizată de mai multe confederații sindicale care nu sunt de acord cu măsurile de austeritate propuse de guvern. La Roma ar putea fi blocat transportul public local, iar greva ar putea afecta inclusiv serviciile de salubrizare, școlile și farmaciile publice. Românii care se află sau vor să ajungă în Italia sunt sfătuiți să consulte site-ul Ministerului Italian al Transporturilor, precum și site-urile oficiale ale companiilor de transport cu care intenționează să călătorească, transmite într-o avertizare Ministerul de Externe de la București. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Nicușor Stanciu spune că este fantastic să joci împotriva lui Messi. După duelul cu starul argentinian din meciul Slavia Praga-Barcelona încheiat 1-2 în etapa a treia a Ligii Campionilor, internaționalul român a dezvăluit că pentru el Messi este cel mai bun jucător din istorie. Stanciu a adăugat că și restul jucătorilor Barcelonei sunt extrem de valoroși și este foarte greu să-i poți anihila pe toți. Aseară la Praga, Messi a mai stabilit un record în Champions League, a ajuns la al 15-lea sezon consecutiv în care marchează în competiția de top a Europei. El a deschis scorul în minutul 3, iar Barcelona a obținut apoi victoria grație unui autogol al cehilor, după ce Slavia a egalat la o fază pornită de Stanciu. Tot ieri, Yanis Hagi a intrat doar pe final în meciul pierdut de Genk contra lui Liverpool, 1-4, în timp ce Răzvan Marin a rămas din nou pe banca lui Ajax, învinsă cu 1-0 acasă de Chelsea. Diseară se dispută etapa a treia a grupelor Europa League. CFR Cluj va juca în deplasare la Rennes. Golgheterul ardelenilor, Bilel Omrani, are unele probleme medicale și este incert, iar faptul că francezii nu au mai câștigat de 9 meciuri poate fi o sabie cu două tăișuri, avertizează Dan Petrescu. De cealaltă parte, antrenorul lui Rennes, Julian Stefan, a spus că este greu să joci împotriva CFR-ului, fiindcă este o echipă foarte experimentată, ce trece bine de la apărare la atac și este redutabilă la fazele fixe. Meciul va începe la ora 22. Echipa lui Răzvan Lucescu, Al Hilal, o va înfrunta pe Urawa Red Diamonds în finala Ligii Campionilor Asiei. Formația japoneză a ajuns în ultimul act după ce a câștigat ambele manșe ale semifinalei cu chinezii de la Guangzhou Evergrande 1-0 în returul disputat în deplasare. Amintim, la primul sezon sub comanda lui Răzvan Lucescu, Al Hilal va lupta pentru trofeul Ligii Campionilor după ce a eliminat-o în semifinale pe Al Sadd din Qatar. Saudiții vor găzdui prima manșă a finalei la 9 noiembrie, iar returul din Japonia se joacă două săptămâni mai târziu. CSM-CSU Oradea a câștigat duelul românesc cu CSU Sibiu din grupele FIBA Europe Cup la basket masculin, 92-86 după prelungiri. Bihorenii, campion național antitră, au condus aproape tot meciul, dar oaspeții au revenit și au recuperat 9 puncte în ultimul sfert. În prelungiri, Oradea s-a impus cu 12-6. Barry Stewart de la CSU Sibiu a fost MVP, a înscris 8 coșuri de 3 și a terminat cu 29 de puncte. Cel mai bun marcator al învingătorilor a fost sârbul Nicola Marcovici, autor a 21 de puncte. Cele două reprezentante ale României au fost adversare sezonul trecut în finala Ligii Naționale. Tudor Ciurescu, mulțumim. Încheiem aici Jurnalul de Prânz Europa FM. Acum România în direct cu Moise Guran și cu procurorul șef european Laura Codruța Căveș. Au, cum sună. Spuneți și dumneavoastră ceva, doamna Căveș, și să ne creadă lumea că sunteți aici cu noi în studio. Bună ziua. Așa. Imediat începem. Este o ediție în care vă dăm practic posibilitatea să vă luați la revedere, să ne luăm la revedere de la doamna Căveș, și care părăsește România, așa cum prea mulți români o fac. Imediat începem.